مرحبا مرحبا یا نور عینی مرحبا مرحبا یا نور عینی مرحبا سرکار کی آمد مرحبا دیدار کی آمد مرحبا حضور کی آمد مرحبا پر نور کی آمد مرحبا سرور کی آمد مرحبا رسول کی آمد مرحبا مقبول کی آمد مرحبا اول مرحبا مرحبا یا نور عینی مرحبا پیارے نبی الاول تیری چلن کے صدقے پیارے نبی الاول تیری چلن کے صدقے پیارے نبی الاول تیری چلن کے صدقے پیارے نبی الاول تیری چلن کے صدقے چمکا دیا صبح شب میلاد مرحبا مرحبا چل چل حسینی مرحبا مرحبا یا نور عینی مرحبا آقا کی آمد مرحبا داتا کی آمد مرحبا مولا کی آمد مرحبا بلچا کی آمد مرحبا طہا کی آمد مرحبا حسینی مرحبا مرحبا یا نور عینی مرحبا فصل بہار آئی شکل نگار لائی فصل بہار آئی شکل نگار لائی فصل بہار آئی شکل نگار لائی گلزار ہے زمانہ صبح شب میلاد مرحبا مرحبا یا نور سرکار کی آقا کی آمد مرحبا داتا کی آمد مرحبا آقا کا امام آقا کی داڑھی مرحبا آقا کی زلف آقا کا چہرہ آقا کا امام مرحبا آقا کی چادر آقا کا امام مرحبا مرحبا یا نور مرحبا مرحبا جدل حسینی مرحبا مرحبا حسن و جمال مصطفی جو کمال مصطفی اور جو کمال مصطفی جو دو نوال مصطفی جودو نوال مصطفی مرحبا عزو جلال مصطفی مرحبا حسن و جمال مصطفی مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مدنی مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحب نور کا بولو مرحبا بولو مرحبا مرحبا مکی مدنی مرحبا مرحبا مرحبا مکی مدنی مرحبا مرحبا مرحبا مکی مدنی مرحبا مرحبا مرحبا مکی مدنی اس طرف جو نور گئے تو اس طرف بھی نور گئے اس طرف جو نور گئے تو اس طرف بھی نور گئے سب جہاں کا نور سے مامور ہے بولو مرحبا بولو مرحبا مرحبا مکی مدنی مرحبا مرحبا مرحبا مکی مدنی آقا قیامت دادا قیامت پیارے قیامت آمد ہے اے آقا مرحبا مکی مرحبا مدنی مرحبا عربی مرحبا آقا مرحبا مکی مرحبا مدنی مرحبا عربی مرحبا نور کیوں نازل یہ کون سے شہ والا کی آمد آمد ہے یہ کون سے شہ والا کی آمد آمد ہے یہ کس کے شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے آقا مرحبا مکی مرحبا مدنی مرحبا سردار کی آمد سردار کی آمد اول کی آمیا میا آخر کی آمیا میا باطن کی آمیا میا ظاہر کی آمیا میا رؤوف کی آمیا میا رحیم کی آمیا میا کریم کی آمیا میا مقبول کی آمیا میا رسول کی آمیا میا یاسی کی آمیا میا طہ کی آمیا میا مزمل کی آمیا میا متفق کی آمیا میا اولا کی آمیا میا اعلی کی آمیا میا بالا کی آمیا میا بالا کی آمیا میا پیشوا کی آمیا میا رہنما کی آمیا میا رہبر کی آمیا میا افسر کی آمیا میا سرور کی آمیا میا علیم کی آمیا میا حلیم کی آمیا میا حکیم کی آمیا میا عظیم کی آمیا میا اول کی آمل آمل آخر کی آمل آمل باطن کی آمل آمل ظاہر کی آمل آمل سلطان کی آمل آمل سیشا کی آمل آمل سیشا کی آمل آمل سنگیت کی آمل آمل جگیت کی آمل آمل جگیت کی آمل آمل تکیب کی آمل آمل تکیب کی آمل آمل ناصر کی آمل آمل حامی کی آمل آمل حامی کی آمل آمل حامی کی آمل آمل آقا کی ولادت مولا کی ولادت آقا کی ولادت مولا کی ولادت آقا کی ولادت مولا کی ولادت پیارے کی آمل سہنے کی آمل موہنے کی آمل مرحبا یا مصطفی مرحبا یا مصطفی مرحبا یا مصطفی مرحبا یا مصطفی نور والا آیا نور لے کر آیا سارے عالم میں دیکھ کیسا نور چھایا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا السلام علیک یا حبیب اللہ جب تلک یہ چاند تار جھل ملاتے جائیں گے جب تلک یہ چاند تار جھل ملاتے جائیں گے جب تلک جشن زلاد ہاتھ مناتے جائیں گے جاتے سلطان مدینہ گن گناتے جائیں گے یا رسول اللہ نعرہ لگاتے جائیں گے نور والا آیا ہے السلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ ان کے عاشق نور کو شمع جلاتے جائیں گے ان کے عاشق نور کو شمع جلاتے جائیں گے جبکہ حاسد دل جلاتے سٹے بناتے جائیں گے حشر جشن ولادت ہم مناتے جائیں گے مرحبا کی دھوم یارو ہم مچاتے جائیں گے نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ آقا کی آمد داتا کی آمد مرحبا سہنے سہنا آمد مرحبا پیارے کی آمد مرحبا رسول کی آمد مرحبا رسول کی آمد مرحبا حضور کی آمد مرحبا پر نور کی آمد مرحبا آقائے اختار